जादुई उपवन। एक समय की बात है, कहीं एक दूर देश में एक लंबे चौड़े घास के मैदान के बीच में दो सच्चे मित्र रहते थे। उनमें से एक मित्र अपनी थोड़ी सी भूमि पर खेती करता था। वह अकेला था। उनमें से एक मित्र अपनी थोड़ी सी भूमि पर खेती करता था वह अकेला था बस उसकी बेटी उबियाना उसके साथ रहती थी। भोर से लेकर सूर्यास्त तक वह दोनों अपने खेत में हल चलाते थे, बीज बोते थे और पौधों को पानी देते थे। दूसरा मित्र भी विधुर था। वह निकट ही रहता था और अपने बेटे बेटे आशन के साथ मिलकर भेड़ों का एक छोटा सा झुंड चराता था। वो दोनों अपने भेड़ों का पूरा ध्यान रखते थे और साल में एक बार उनकी ऊन कतर कर बेच देते थे। बाकी दिन वह भेड़ों के दूध से पनीर बना लेते थे और कभी कभी भेड़ की अच्छी खाल महान खान के दूर दराज नगर में बेच देते थे। किसान और गडेरिया धनवान नहीं थे, लेकिन जीवन यापन के लिए उनके पास पर्याप्त धन था। जब दो मित्र अपना थोड़ा धन आपस में बांट लेते हैं तो उन्हें किसी बात की कमी नहीं होती। बचपन से ही उनके बच्चे एक साथ खेले कूदे थे और दोनों पिता एक यह देखकर बहुत प्रसन्न थे कि आयु बढ़ने के साथ हसन और उबियाना का एक दूसरे के लिए बचपन का लगाव प्यार में परिवर्तित हो रहा था। दोनों एक दूसरे से झिझकने लगे थे और बड़ी बड़ी विनम्रता से व्यवहार करने लगे थे। इस तरह चारों लोग बड़े प्रेम भाव से सीधा साधा और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन फिर एक ग्रीष्म आया जब वहां भयंकर अकाल पड़ा। हर दिन अग्नि के एक गोले समान सूरज आकाश में चमकता था और उसकी भीषण गर्मी में धरती सूखती गई। तपती धूप ने किसान की खेत को सूखा दिया। उस घास के मैदान की सबसे सख्त घास भी सूख कर लुप्त हो गई। कुएं का पानी घटकर बहुत नीचे चला गया, लेकिन न बादल आए और न वर्षा हुई। गड़ेरिए की भेड़ों को खाने के लिए कुछ भी न बचा और भूख और प्यास से एक एक करके उसकी भेड़ें मर गईं। एक दिन चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ आग में जलती मरी हुई भेड़ों की लाशों से चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सब लोग भयभीत थे। जैसे कि स्थिति पहले ही बहुत खराब न थी, उससे भी बड़ी मुसीबत उस विशाल मैदान की ओर आ रही थी। एक बाउंडर के समान उन्होंने हमला किया। अपने घोड़ों से उतरे बिना ही खान के घुड़सवारों ने सारे खेत रौंद डाले, गडेरिए की एक कुटिया को ध्वस्त कर दिया और जो कुछ भी उन्हें मिला उसे उठाकर ले गया। जिस तरह वो अचानक आए थे उसी तरह दंदनाते हुए वो लौट गए और अपने पीछे छोड़ गए विनाश और आतंक। सब भयभीत थे कि कहीं वह फिर से हमला न कर बैठे। गडेरिए और असन ने अपना सब कुछ खो दिया। उनके पास खाने को कुछ न था, भेड़े खरीदने के लिए उनके पास कोई धन भी न था। लेकिन किसान की स्थिति थोड़ी अच्छी थी। उसने अपने मित्र से कहा, कई वर्षों तक हमने अपने प्रेम का आदान प्रदान किया है, अब मैं अपना खाना तुम्हारे साथ बांटूंगा और तुम इनकार नहीं कर सकते। उसी दिन उन्होंने गड़ेरिए के घर का बचा कुचा सामान इकट्ठा किया और उठाकर किसान की भूमि पर ले आए। उन्होंने तय किया कि अब वो मिलकर खेती करेंगे। जब उन्होंने किसान के घर के निकट गड़ेरिए की कुटिया बना ली, तब किसान ने उन्हें खेती करने के लिए सामान दिया और सब मिलकर बीज बोने के लिए भूमि को तैयार करने लगे। अब चूंकि चार लोग एक साथ काम कर रहे थे, अपने छोटे से खेत को बड़ा करने में सफल हुए। उनका खेत उतना बड़ा हो गया जितना बड़ा खेत कभी उबियाने के परदादा का था। एक दिन जब असन के पिता खेत के नए भाग में खुदाई कर रहे थे तो सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन जमीन के अंदर से उसे मिला। वो तुरंत समझ गए कि परिवार का वह खजाना उसे मिल गया था जो वर्षों से जमीन में गड़ा हुआ था। वो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने मित्र को उसका खजाना देने के लिए भाग कर उसके पास आया, लेकिन किसान ने खजाना लेने से मना कर दिया। धरती के उपहार उसी के लिए होते हैं जो उस पर अपनी मेहनत का पसीना बहाता है। उस जगह तुमने मेहनत की थी, धरती ने तुम्हें पुरस्कार दिया है, यह खजाना तुम्हारा है। उस धरती पर सदा तुम्हारे पूर्वजों ने ही खेती की थी, वो भूमि तुम्हारी है, यह खजाना भी तुम्हारा है, गड़ेरिए ने कहा और अपने दोस्त के हाथ में वो बर्तन दे दिया, लेकिन किसान ने वह धन नहीं दिया। दोनों मित्र आपस में बहुत देर तक बहस करते रहे कि सोने के सिक्कों का असली स्वामी कौन था। सिक्कों से भरा बर्तन वो एक दूसरे को देते रहे। आखिरकार जब गड़ेरिए के हाथ थकने लगे तो उसने इस बहस को खत्म कर दिया और सारा धन उबियाना को उपहार स्वरूप दे दिया। किसान तब समझ गया कि उसे क्या करना होगा। अपनी प्रिय बेटी और सोने से भरे बर्तन को वह अपने असन के पास ले आया और दोनों को उसे सौंप दिया। बस निर्णय हो गया। दोनों कितने प्रसन्न थे, एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। दोनों की मनचाही इच्छा पूरी हुई। दोनों को उनके पिताओं ने आशीर्वाद दिया और उसी दिन उनका विवाह हो गया। दोनों पिता गड़ेरिए की कुटिया में रहने के लिए आ गए ताकि किसान के घर में नवविवाहित जोड़ा मजे से रह सके। इस सारी उत्तेजना और प्रसन्नता के बीच भूमि से निकले खजाने को वो भूल गए। अंधेरा होने के बाद गड़ेरिए को उस खजाने का ध्यान आया। वो कुटिया के बाहर आया और बर्तन को उठाकर भीतर ले आया। अगली सुबह दोनों वृद्ध किसान के घर के अंदर गए। और सारा धन अपने बच्चों को दे दिया। लेकिन हसन और रुबियाना ने इनकार कर उन्हें हैरान कर दिया। उन्हें एक दूसरे का प्यार मिल गया था, अब कुछ और पाने की लालसा उनके मन में न थी। तो सोने से भरे बर्तन का क्या किया जा सकता था? वह उस धन से भेड़ों को एक झुंड खरीद सकते थे, लेकिन अगर फिर से अकाल पड़ा तो भेड़े कष्ट पाकर मर जाएंगी। या वो बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते थे, लेकिन ऐसी वस्तुओं का वहां क्या उपयोग था? अगर नगर में एक पक्का घर ले लिया जाए तो, लेकिन इस खुले खास के मैदान के स्वतंत्र जीवन को छोड़कर उस नगर में कौन रहना चाहेगा जहाँ खान के आदमी लोगों पर अत्याचार करते थे? ऐसी कौन सी वस्तु थी जो उनके पास नहीं थी? काश अकाल इतना भयंकर न होता, लेकिन सूर्य के ताप को सोने के सिक्कों से रोका नहीं जा सकता था और नहीं पैसों से वर्षा कराई जा सकती थी। जैसे ही वह सब बैठे चुपचाप सोच रहे थे, उबियाना की दृष्टि उस पुराने गलीचे पर पड़ी जो उनकी दीवार के पीछे लटका था और जिस पर एक सुंदर छायादार उपकरण का चित्र बना था। हम इस तरह इस धन का उपयोग कर सकते हैं, उसने प्रसन्नता से कहा। जब दूसरों ने देखा कि वह किस ओर संकेत कर रही थी तो समझ गई कि वह क्या चाहती थी। बेशक यह खजाना धरती को वापस लौटा देना चाहिए। वह सबसे अनमोल पेड़ों के बीज और अंकुर खरीदेंगे और ऐसे पेड़ों को उपकरण लगाएंगे जिनकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। जब यह नन्हे पौधे बड़े होंगे तो लोगों का और आसपास की धरती का तपती धूप से बचाव करेंगे। उन सबके ऐसा निश्चय करने के उपरांत असन सारा धन लेकर खान के नगर की ओर चल दिया। अपने पिता के साथ कई बार वह पनीर और ऊन और भेड़ों की खाली बेचने के लिए वह नगर गया था, लेकिन इस बार वह अकेला जा रहा था। वह चलता रहा। पहले वह सपाट मैदान के बीच से गया, फिर उसने शुष्क धरती जहाँ घास भी सख्त और नुकीली और छोटी थी पार की। फिर उसने उस धरती को पार किया जहाँ छोटी छोटी झाड़ियां थी। रात के समय जहां भी असन को थोड़ा सा आसरा मिलता वो वहीं सो जाता। सिर्फ चांद उसका साथ देता और साथ देते सितारे और खामोशी और उसके मन का डर। आखिरकार वो नगर पहुंच गया। नगर की दीवार के साथ लगी एक दुकान दिखाई थी। वहां नर्म और गोल टोकरियों में वह अंकुर और बीज थे जिनसे उनका छायादार उपकरण बनना था। उसने सबसे अच्छे बीज और अंकुर चुने। वो उन बीजों और अंकुरों को खरीदने वाला था कि कुछ अजीब और दुख भरी आवाजें उसने सुनी। एक लंबा काफिला रेगिस्तान की ओर से आ रहा था। उस काफिले के हर ऊंट पर पिंजरे थे। उन पिंजरों में अनोखे पक्षी बंद थे। असन झटपट ऊंटों के पास गया और उन पक्षियों की सुंदरता से मोहित होकर उन्हें एकटक देखने लगा। इन्हें कहां ले जाया जा रहा था? ऐसे अनोखे पक्षी कहां पाए जाते थे? इन्हें कहां ले जाया जा रहा था? और ये सब पक्षी इतनी दुख भरी आवाजें क्यों निकाल रहे थे? यह जानकर उसका मन दहल गया कि इन पक्षियों को मारकर खान की दावत के लिए पकाया जाना था। असन को विश्वास नहीं हुआ कि क्या इतने सुंदर पक्षी फिर आकाश में उड़ न पाएंगे। वह भागकर काफिले के आगे आया। उसने काफिले को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ऊंट चालक ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। काफिला आगे बढ़ता गया। असन फिर भागकर काफिले के सामने आ गया। वह रुका, कुछ पलों के लिए हिचकिचाया और फिर उसने निर्णय ले लिया। तपती धूप में जब सोने के सिक्के चमकने लगे तो ऊंट चालक रुक गया। पक्षियों की स्वतंत्रता के बदले में असन ने सोने के सारे सिक्के उसे दे दिए। देखते ही देखते ऊंट चालकों ने सारे पिंजरे असन के पास जमीन पर रख दिए। हर पिंजरे में कैद पक्षी बेताबी से स्वतंत्रता के लिए चिल्ला रहे थे। उसने बड़े उत्साह से उन पिंजरों के छोटे छोटे दरवाजे खोल दिए। सब पक्षी पिंजरों से निकलकर आकाश में उड़ गए। रंग बिरंगे पक्षियों से आकाश जगमगाने लगा। उनकी मीठी आवाजें आकाश में गूंजने लगी। पक्षियों ने खुशी से आसन के ऊपर आकाश में कुछ चक्कर लगाए और फिर उड़कर दूर चले गए। उनके जाने के बाद उनके चहकने की आवाजें आसन को बहुत देर तक सुनाई देती रही। प्रसन्नता से भरा आसन घर की ओर चल दिया, लेकिन चलते चलते उसकी मन की प्रफुल्लता कम होने लगी। उसकी चाल धीमी हो गई और मन भारी। क्या उसे सच में घर लौटना चाहिए? बिना बहुमूल्य बीजों के और बिना खजाने के खाली हाथ वो घर कैसे जा सकता था? वो उन सब का सामना कैसे कर पाएगा? तपती धूप में पसीना बहाकर उन्होंने उपवन लगाने के लिए भूमि को तैयार किया होगा। उसे आता देखकर जब सब भागकर उसके पास आए तो असल में उन्हें सब सच सच बता दिया। पिंजरों में बंद पक्षियों के बारे में, जिन्हें मारकर खान के लिए पकाया जाना था। उनकी स्वतंत्रता के बारे में उसने बताया कि पक्षियों को स्वतंत्र कराने के लिए उसने क्या किया था। दोनों वृद्ध और उबियाना को देखकर उसका मन ग्लानि से भर गया, लेकिन उन्होंने एक भी बुरा शब्द न कहा। वो असल से नाराज नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो वैसा ही करते। वो उस घास के विशाल मैदान के स्वतंत्र लोग। शाम के समय वो असन की यात्रा और सुंदर पक्षियों की और उन अजीब दूर दराज जगहों के विषय में बातें करते रहे जहां लोग दूसरों से छीन कर अपना जीवन यापन करते थे। अंधेरा होते ही सब घर चले गए सिवाय किसान के। वो रुक कर सोचने लगा कि उस जगह को एकटक देखने लगा जहां उपवन बनना था। उसने एक फावड़ा उठाया और एक गड्ढे को धीरे धीरे भरने लगा। फिर वो अपनी कुटिया के भीतर चले गया। गडेरिया भी सो न पा रहा था। वो अपने पुत्र और उनके अनोखे पेड़ों के विषय में सोच रहा था जिन्हें अगले दिन उन्होंने जमीन में लगाया होता। दोनों वृद्ध चुपचाप लेट गए। अक्सर दोनों छायादार उपन के विषय में आपस में बातें करते थे, लेकिन उनके सुंदर सपने अब चूर चूर हो गए थे। बहुत देर के बाद ही उन्हें नींद आई और दुखी विचारों से राहत मिली। उबियाना भी बहुत देर तक जागती रही थी और पक्षियों के उन सुंदर पंखों को देखती रही थी जो असन ने उसे दिए थे। अपने मन की आंखों से वो उन सुंदर पर उदास पक्षियों को देख पा रही थी जिनके विषय में असन ने उसे बताया था। सिर्फ असन था जो सो रहा था, वह शांत और संतुष्ट था। आधी रात के समय ऐसी आवाज आई कि जैसे आंधी चल रही है। हवा में पक्षियों के पंख फड़फड़ाने की आवाज फैल गई। हर पक्षी ने अपनी चोंच में एक छोटी सी डाली पकड़ रखी थी। जैसे ही पक्षियों ने डालियां जमीन में लगाई, उन डालियों से नए पत्ते निकलने शुरू हो गए। पक्षियों के पंखों के फड़फड़ाने और पत्तों के निकलने की आवाजों से लग रहा था कि रात गुनगुना रही थी। अपना काम पूरा करने के बाद पक्षी जमीन पर बैठकर आराम करने लगे और भोर की प्रतीक्षा में सुंदर गीत गाने लगे। असन अपने बिस्तर पर सीधा बैठ गया और बाहर से आती आवाजें सुनने लगा। फिर कूदकर वह घर से बाहर आया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा था। क्या यह सत्य था या वह सपना देख रहा था या फिर कोई चमत्कार हुआ था? अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया था कि यह एक उपहार था, एक आश्चर्यजनक अप्रत्याशित और सुंदर उपहार। अपने पूरे जीवन में उसने इतने पेड़ न देखे थे। पिछली रात वहां सिर्फ एक मैदान था जिसमें कई गड्ढे खुदे हुए थे। अब वहां एक सुंदर उपवन था जिसमें सुंदर विशाल पेड़ थे जिनकी जड़ें दूर तक फैली थी और मजबूत शाखाएं आकाश को छू रही थी और हर पेड़ में कई पक्षी बैठे चहचहा रहे थे। यह वही पक्षी थे जिन्हें असन ने बचाया था। असन को देखकर पक्षी और जोर से चहचहाने लगे। उबियाना और दोनों वृद्ध भी भागकर उपवन में आए और उस सुंदर दृश्य को प्रसन्नता से देखने लगे। पक्षी भी प्रसन्नता से ऊपर आकाश में चक्कर लगाने लगे। उन्होंने उन चारों का स्वागत किया और फिर पेड़ों पर आकर चुपचाप बैठ गए। उस चुप्पी में बहुत बहते पानी की कलकल सुनाई थी। जिस जगह पर गड़ेरियों को छिपा हुआ खजाना मिला था, वहीं से ठंडा साफ पानी धरती से बाहर निकल आ रहा था। पक्षियों ने यह पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उन चारों ने भी वह पानी पिया। उबियाना नीचे झुकी और उसने उस निर्मल पानी में अपने हाथ भिगोए और प्रसन्नता से उसे यहाँ वहां बिखेरा। जहां भी पेड़ों पर पानी की बूंदे गिरी, वहां फूल खिल गए। एक के बाद एक पेड़ों पर कलियां निकल आई, फूल खिल गए और सारा उपवन हंसी और पक्षियों की चहचहाट से गूंजने लगा। लेकिन अचानक पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। तभी खान के घुड़सवार दनदनाते हुए उस मैदान की ओर आए और उपवन के निकट आकर एकदम रुक गए। सिपाहियों ने निशाना साधा और तीर मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी पेड़ों पर बैठे पक्षियों के चीखने चिल्लाने की भयंकर आवाजें सुनाई दी, जिन्हें सुनकर घोड़े भयभीत हो गए और अपनी अगली टांगे हवा में उठाकर पिछली टांगों पर घबराहट में आगे पीछे हिलने लगे। घोड़ों को चाबुक से मारते हुए और अपशब्द कहते हुए सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल ली और उपवन की ओर तेजी से आए। अचानक छोटी झाड़ियां और कांटेदार बेले घोड़ों की टांगों की ओर कूद कर आई और घोड़ों की टांगों को पकड़कर नोचने काटने लगी। घुड़सवार डर कर चिल्लाए और वहां से भाग खड़े हुए। जैसे ही धूल के गुबार में घुड़सवार लुप्त हो गए, सब शांत हो गए। ये बड़ी सुख भरी शांति थी। फिर सभी पक्षी चहचहाने लगे और लोग भी प्रसन्नता से तालियां बजाने लगे। आखिरकार वह सब सुरक्षित और खुश थे। ऐसा कहा जाता है कि हवा ने ही यह बात सबको बता दी थी कि उस विशाल मैदान में एक जादुई उपवन था जहाँ अद्भुत पेड़ पौधे थे, मीठा पानी था, एक ऐसी जगह जहाँ खान के घुड़सवार जाने से डरते थे। दूर दूर से लोग वहां आने लगे, लेकिन सबका वहां स्वागत न होता था। उन्हीं लोगों को वहां आश्रय मिलता था जो अच्छे विचारों वाले भले लोग होते थे। ऐसी मान्यता है कि अभी भी उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चों के बच्चे वही उस उपवन में सुख से रहते हैं और वह किसी से भी भयभीत नहीं होते।